Korea Północna przeprowadziła pierwsze od 17 miesięcy próby rakietowe. Na koniec zajrzymy do Lwowa. W majówkę to jeden z popularniejszych kierunków dla turystów z Polski. Dużo ludzi tu przyjeżdża, opowiada, że jest wspaniale, że jest pięknie. No więc chcieliśmy zobaczyć, czy rzeczywiście to jest warte tego, co inni opowiadają. Już za godzinę przed Pałacem Prezydenckim rozpocznie się koncert Wiwat Moniuszko. Zorganizowano go z okazji 200. rocznicy urodzin wielkiego polskiego kompozytora. Będzie to kulminacja akcji Narodowe Granie. Na miejscu jest nasza reporterka Joanna Stankiewicz. Czy wszystko już przygotowane przed koncertem? Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wszystko jest dopięte na ostatni guzik przed koncertem Wiwat Moniuszko z okazji 200. rocznicy urodzin twórcy Polskiej Opery Narodowej. Próby muzyków trwały tu już od rana. Środek dziedzińca zajmuje scena w kolorze białym przyozdobiona kolorową pięciolinią i barwnymi nutami. Już za niespełna godzinę rozpocznie się tu Narodowe Granie. Nowa akcja zainicjowana przez parę prezydencką w celu popularyzacji muzyki oraz wzmacniania tożsamości narodowej. Na początku wystąpi Polska Orkiestra Radiowa. Zabrzmią między innymi tańce górale z opery Halka i arie ze Strasznego Dworu. Podczas 6-godzinnego koncertu melomani będą mieli okazję posłuchać artystów reprezentujących różne style i gatunki muzyczne, inspirowane oczywiście twórczością Stanisława Moniuszki. Po godzinie 14 będzie można nie tylko zobaczyć tradycyjne tańce narodowe jak mazur czy polonez, ale też nauczyć się je tańczyć. Po 16 zaplanowano wspólne śpiewanie pieśni, a o 17 w koncercie weźmie udział para prezydencka. Patronem koncertu jest Polskie Radio. Joanna Stankiewicz, dziękujemy za relację. Teraz zagranica. Izraelska armia zdementowała informację, że ciężarna Palestynka i jej 14-miesięczne dziecko zginęli w sobotę w Strefie Gazy w wyniku ostrzału lotnictwa Izraela. Rzecznik armii powiedział dziennikarzom, że śmierć tych dwóch osób nie była skutkiem ostrzału izraelskiego, lecz rakiety wystrzelonej przez Hamas, która wybuchła tam, gdzie nie powinna. W Strefie Gazy doszło w ciągu ostatnich dwóch dni do dalszej eskalacji napięcia. Bojownicy Hamasu wystrzelili w kierunku Izraela kilkaset rakiet. Izraelskie lotnictwo odpowiedziało nalotami na ponad 100 celów należących do Hamasu i do mniejszego ugrupowania Islamski Dżihad. Korea Północna przeprowadziła w sobotę testy rakiet dalekiego zasięgu, podała północno-koreańska agencja prasowa. Ćwiczenia miał obserwować Kim Jong-un. Wcześniej Kolegium Połączonych Szefów Sztabów w Korei Południowej informowało, że komunistyczna północ testowała rakiety krótkiego zasięgu. Północno-koreańska agencja prasowa podała, że testy wyrzutni rakiet dalekiego zasięgu przeprowadzono podczas ćwiczeń wojskowych. Te osobiście nadzorować miał Kim Jong-un. Według armii Korei Południowej USA testowano jednak rakiety krótkiego zasięgu, które po pokonaniu od 70 do 200 kilometrów zakończyły lot w Morzu Japońskim. Sobotnie testy były pierwszymi od 17 miesięcy próbami rakietowymi przeprowadzonymi przez Koreę Północną. Doszło do nich w trakcie impasu w negocjacjach rozbrojeniowych. Korea Północna, zdaniem Amerykanów, nie chce zgodzić się na pełną i nieodwracalną denuklearyzację. Waszyngtońska administracja nie zgadza się zaś na zdjęcie sankcji z Korei Północnej przed zakończeniem procesu wyprowadzania atomu z półwyspu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I na koniec wracamy na kontynent. Zmienna pogoda nie odstraszyła turystów z Polski, którzy w majówkę licznie postanowili odwiedzić Lwów. Z rodakami na lwowskim rynku rozmawiała Iwona Piętak. Państwo pierwszy raz w Lwowie? Tak, jesteśmy z Kielc. Województwo świętokrzyskie. Byliśmy ciekawi miejsca, bo dużo ludzi tu przyjeżdża, opowiada, że jest wspaniale, że jest pięknie. No więc chcieliśmy zobaczyć, czy rzeczywiście to jest warte tego, co inni opowiadają. Ale tak. Co państwo już widzieli? Byliśmy w bazylikach, byliśmy w katedrach. Na cmentarzu Orląt Lwowski. Do opery mamy chęć dziś. Skąd państwo są? Województwa lubuskiego. Żaganie. Na pewno jesteśmy zadowoleni. Można dużo zwiedzić. Nie wszystko jeszcze żeśmy zwiedzili. O tym, że w ostatnich dniach Lwów był jednym z ulubionych kierunków wypoczynku Polaków, świadczy wzmożony ruch na przejściach granicznych z Ukrainą. Wczoraj w drodze powrotnej do Polski na przejściu pieszym w Medyce czas oczekiwania przed polskim terminalem wynosił od 2 do 4 godzin. Również samochody stały tam w kilkugodzinnych kolejkach. Dzisiaj może być podobnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południowym wschodzie Śląska i w Małopolsce może dziś pruszyć śnieg. Również w Małopolsce i na Podkarpaciu będzie intensywnie padał deszcz. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia. Niedziela na razie słoneczna na zachodnim Pomorzu, w Wielkopolsce oraz w Kujawsko-Pomorskim. W pozostałej części kraju sporo chmur. W ciągu dnia rozpogodzi się na zachodzie na termometrach od 2 stopni w Zakopanem do 13 w Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Działam skutecznie, bo za odważną wizją zawsze stoi logika. Ten balans pozwala mi dokonywać optymalnych wyborów. Doskonale wyposażony SUV w najlepszej cenie? Lexus NX w edycji Optimum. Z rocznika 2019 z napędem 4x4 e4 i automatyczną skrzynią biegów. Już od 169 900 zł. Zyskaj najwięcej. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Wracamy z drugą częścią audycji w składzie niezmienionym. Anika Wachowicz, Zofia Kruszewska i Wojciech Mann. Dobierając repertuar do kolejnych audycji, oczywiście kieruję się różnorodnością, którą staram się utrzymać w tej audycji, własnym gustem, który, no, skoro podpisuję się pod tym, co nadaję, to jednak mój gust biorę pod uwagę, ale też oczywiście listami od państwa. I następuje pewnego rodzaju zetknięcie opinii słuchaczy z moimi, które daje mi, nie powinienem może tego mówić, ale alibi na pewne decyzje. Bo jeżeli otrzymuję 16 listów, w których 16 różnych słuchaczy pyta się o 16 różnych zespołów albo 16 wykonawców, no to przecież wszystkich nie nadam. No to sięgam po ten list, który mi akurat odpowiada. Nie wiem, czy to jest manipulacja. Może trochę jest. Ale skoro jeden z tych 16 słuchaczy zapytał, dlaczego ignoruje zespół Chevelle, to pomyślałem sobie, no przecież ja tego zespołu nie ignoruję. So lay down. To było nagranie zatytułowane The Red. Oczywiście, że czytam listy od Państwa nie tylko pod kątem ustalania repertuaru kolejnych audycji. Staram się odpowiadać na niektóre pytania. Mówię niektóre, no bo część z nich wykracza poza moje możliwości. Jeżeli ktoś formułuje w ten sposób swoją kwestię, że chciałby poznać tytuł piosenki, którą nadałem prawdopodobnie w połowie listopada 2018 roku i tam była taka interesująca solówka gitarowa. Niestety jestem bezradny. Nie mam pamięci komputerowej, a jeśli chodzi o ilość danych, które taki słuchacz przysyła, to jednak nie pozwalają mi na udzielenie odpowiedzi. To wskazówka dla tych z Państwa, którzy próbują zorientować się o czymś, co było dość dawno i jeszcze niedokładnie zapamiętane. Ale padają różne pytania. Na przykład jeden ze słuchaczy teraz przysłał list z pytaniem mówiącym, że niedawno użyłem określenia Merseje i co to znaczy. No tak, trochę posłużyłem się potocznością i to nie powszechnie używaną, ale sformułowaniem, którego stosowanie właściwie pamiętam tylko w przypadku jednego z moich słuchaczy znajomych. To jest jego określenie na muzykę Wysp Brytyjskich połowy lat 60., a konkretnie Mersey Beatu. No bo tak się wtedy mówiło, że to wszystko zaczęło się w Liverpoolu. Zespoły różne stamtąd, począwszy od Beatlesów, Jerry and the Pacemakers i tak dalej. No i on sobie to wszystko ochrzcił określeniem Merseje. I te Merseje to jest dość poważne, powiedziałbym, wyzwanie dla redaktora, który chciałby zgłębić temat, bo tych zespołów tam się mnożyła cała masa. Kilka, czy kilkadziesiąt nawet uzyskało międzynarodową popularność, ale tam pod spodem kłębiło się dużo więcej. Ja czasem sięgam po takie zapoznane i niesłuchane zbyt często na antenie Merseje, ale dzisiaj ich nie będzie, bo dzisiaj mamy inną koncepcję. Wracając do grupy Chevelle, myślę, że jedno nagranie temu słuchaczowi, który o to pytał, nie wystarczy, więc teraz jeszcze Face to the Floor. We'll be right back. grupa Chevel. Teraz, proszę Państwa, będzie nowość, ale nowość opatrzona takim specjalnym stempelkiem, że to jest jednak tradycja, że to jest coś, co na pewno nie należy do kategorii nowych propozycji muzycznych. Nowość tylko w sensie edycji tej płyty, która ukazała się niedawno. Tytuł, muszę powiedzieć, nabrał szczególnego znaczenia. Może już ci, którzy nadali płycie ten tytuł, wiedzieli, że będzie on miał specjalną wymowę, ponieważ tytuł brzmi The Angels in Heaven Done Signed My Name, czyli anieli niebiescy zapisali moje imię. Dlaczego? O tym może za chwilę. A teraz pierwsze nagranie z tej płyty I Know I've Been Changed. Króciutki utwór wprowadzający nas w nastrój całej płyty. Ja powiedziałem, że ten tytuł ma swoje znaczenie, bo artysty nie ma już wśród nas od 2017 roku, ale są nagrania i to jest płyta wydana pośmiertnie. Jak powiedziałem, The Angels in Heaven Done Signed My Name. A artysta to Leo Bud Welch. Taki, no nie z pierwszej linii wielkich gwiazd bluesa, ale ja już parokrotnie prezentowałem jego nagrania, choćby w Maniaku Pociemku. Niezwykle przekonujący, prawdziwy, no świetny. Repertuar bluesowo-gospelowy, dużo w tym religii, podobnie jak i w nagraniach, które za chwilę usłyszymy. Jeszcze dwa utwory z tej płyty, która, jak powiedziałem, niedawno się ukazała. Jesus is on the Main Line, to jest tytuł pierwszego utworu, który za chwilę usłyszymy, a potem ostrzeżenie, które każdy wierzący czy niewierzący powinien sobie wziąć do serca. Don't let the devil ride. Nie pozwólcie, żeby zapanował szatan. Jesus is on the main line. Tell him what you want to. Jesus is on the main line. Tell him what you want. Oh, Jesus is on the main line. Tell him what you want. You just call him up and tell him. tell him what you want. Leo Bud Welch. A na zakończenie mojej części tej godziny, na prośbę zresztą niektórych słuchaczy, wrócę do nowego albumu duetu Rodrigo i Gabriela Metavolution i jeszcze jedno już krótsze, nie 18-minutowe, z tej płyty nagranie. Rodrigo i Gabriela. A teraz Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek mam taką piosenkę artysty, którego obaj lubimy. I piosenkę też chyba polubimy. Ale mam do tego taki troszkę gorzkawy komentarz. Otóż taki jest teraz obyczaj od dziesięcioleci, że nasi artyści ulubieni wracają do swojej twórczości z lat ubiegłych w postaci takiej, że wydają płytę powtórnie w wersji oryginalnej i do niej dorzucają różne tam bonusy, nadzwyczajne ekstrasy i tak dalej, i tak dalej. I to jest moim zdaniem troszkę nieprzyzwoite, bo to uderza najbardziej w nas, tych najbardziej oddanych fanów artysty. Nie dość, że posiadliśmy, wydając mnóstwo pieniędzy, tę oryginalną płytę, to teraz oni nas zmuszają do tego, żebyśmy powtórnie wydali jeszcze więcej pieniędzy po to, żeby posiąść drugi raz to samo i jakiś tam drobiażdżek. Ja uważam, że powinno tak być, że dla tych najbardziej oddanych to oni powinni jakoś tak robić, żeby udostępniać albo całkiem za darmo to, co jest dodatkowo, albo po prostu, żebyśmy mogli tylko ponosić koszty tych ekstrasów. Co ty o tym myślisz? No to jest rewolucyjna idea. Musiałbyś to sformułować, może jakiś manifest opublikować, bo to jest taka luźna uwaga fana, a to niesie... Ale bardziej mi chodzi o to, czy ty mnie wspierasz w tej idei, czy nie. Czy uważasz, że nie mam racji i że artysta powinien wyciągać z nas wszystkie soki łącznie z kasą? Ja ci powiem, mam jedną tutaj dodatkową uwagę, ponieważ bardzo często edycja współczesna płyty dawno wydanej, pomijam te dodatki, to jest to edycja, jak oni piszą, odświeżona, remasterowana z oryginalnych taśm i tak dalej. I kiedy ja, oczywiście sięgając głęboko do kieszeni, kupuję ten nowy, stary produkt, to ja bardzo dokładnie słyszę te różnice w głośnikach. To nie jest jedynie dodany jeden tytuł, ale to jest cała płyta, która często brzmi zupełnie dramatycznie inaczej. Zupełnie dramatycznie? Tak. Tak? Tak. A przykład jakiś mógłbyś mi dać, żeby zupełnie dramatycznie? Nie, żebym się czepiał, tylko chciałbym też podobnego doświadczyć, podobnego wrażenia. Choćby, już mówię o absolutnej klasyce, zremasterowane i tam podmiksowane nieco inaczej dzieła Beatlesów. Mhm. To jest ogromna różnica brzmieniowa. Ciekawe, czy słucha nas inżynier teraz i czy... Na pewno słucha. Tak. A jak nie, to sobie odtworzy, bo nagrywa. Rozumiem. No dobrze, to tak, czyli połowicznie się wspierasz moją ideę. Połowicznie, ale jak zobaczę twój manifest, to go przeanalizuję. Dobrze, zasiądę po powrocie do komputera i wypiszę dużymi literami. A ta pieśń, o której mówiłem, nosi tytuł Riverbed Rag. To w zasadzie nie jest pieśń, bo to jest pieśń bez słów, czyli utwór instrumentalny. Wywodzi się on z płyty King of California. To jest album solowy Dave'a Alvina. Po 25 latach przywrócony ponownie fanom. Właśnie wzbogacony o 3 wcześniej niepublikowane. Ale czy remasterowane? To tak, ale najważniejsze, że są 3 nowe numery, wśród nich właśnie ten piękny zresztą duecik gitarowy, bo tutaj Dave z Gregiem Lishem sobie plumkają na gitarach. Riverbed Rag. Thank you. Dave Alvin i Greg Leash. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby bezpośredniego kontaktu zasmakować z tymi artystami, to wiem, że w ramach promocji tej płyty oni będą mieli trasę po Stanach, więc to, no, jeżeli ktoś może, to bardzo sobie proszę pogrzebać i pojechać, a potem zdać nam sprawozdanie, bo to na pewno piękne przeżycie będzie. To się przyda, bo im więcej podań o wizy amerykańskie, tym większa szansa na... No tak, a z całą pewnością naszym słuchaczom nie odmówią władze amerykańskie, czyli 3% przekroczymy. Znaczy nie przekroczymy, znaczy odkroczymy. Teraz też troszkę mam taki komunikat i komentarz lekko taki, no nie tyle gorzkawy, ile ustawiający całą strukturę tego pięknego utworu w nieco innym świetle. Otóż chodzi mi o utwór zatytułowany Blue on Black. To w 1998 roku był wielki, największy dotychczasowy sukces kasowy Kenny'ego Wayne'a Shepherda, który został parokrotnie już przetworzony przez innych artystów. No a w zeszłym roku Five Finger Death Punch, które ty grałeś tutaj, się za to wzięli. Teraz jeszcze dodatkowo objawiło się takie wideo, czy ten wideoklip z tą pieśnią. No bardzo to dramatycznie wszystko jest przedstawione, bo i wokalista Five Finger Death Punch i Brantley Gilbert, który tam został doproszony do śpiewania, bardzo dramatycznie przeżywają tekst tego utworu. Do tego Brian May, no i sam Shepherd jeszcze z gitarowymi wstawkami. A ja przeczytałem, że Shepherd tak wspomina powstanie tego utworu. Otóż oni sobie siedzieli z współautorami tego utworu, czyli z Tion Sillers, znaną tekściarką i artystką też muzyki country, i jej mężem Markiem Selbym. I Tia popatrzyła na młodego wówczas bardzo Sheparda, który miał na sobie koszulkę czarną w niebieskie grochy. A sobie pomyślała, a to może napiszemy taką piosenkę Blue on Black. No i tak, i od tego się zaczęło, ale już tekst poszedł potem bardzo dramatyczny, stąd ta dramatyzm wykonania może troszkę uzasadniony, ale... A gdzie gorycz? No, nie, tutaj nie gorycz. Tutaj nie, bo powiedziałeś, że masz takie... W tym, nie wiem, goryczkę miałem w stosunku do tych zabiegów wyciągających kasę z naszej kieszeni. A tutaj taki komentarz mam po prostu troszkę, no, żeby zmienić perspektywę. No to posłuchajmy raz jeszcze Five Finger Death Punch w towarzystwie autora, czyli Sheparda. Brian May na gitarze też coś tam dołoży, a do tego jeszcze kantrowy Brantley Gilbert dośpiewa. Alone skin A propos twojej uwagi na temat wznowień różnych płyt, pan Jarek należy do grupy, która cię wspiera. Napisał, że już dość dawno się wyleczył z kupowania wznowień, czyli podejrzewam, że przyłączyłby się do twojego manifestu. Panie Jarku, jest nas już dwóch, czyli armia powoli powstaje, protestująca przeciwko naszym ukochanym artystom, ale jednak troszkę naciągaczom. Skoro już wspomniałem Marka Selbiego, czyli współkompozytora utworu Blue on Black, to teraz chciałbym go przypomnieć, bo on też solowe płyty nagrywał, zresztą bardzo piękne i bardzo go sobie cenię. Niestety 2 lata temu odszedł od nas do innych orkiestr tych wiecznych. No i nagrał też taką płytkę, w której Kenny Wayne Shepherd mu troszkę podziękował za wkład Selbiego w jego twórczość i między innymi nagrali razem taki oto piękny utwór zatytułowany Rise Up. Mark Selby i Kenny Wayne Shepherd. Wing blackbird, if you can't save yourself, have mercy on me. Tie yourself to the train tracks if you think that's gonna get you sympathy. Wail like a broke winged blackbird if you can't save yourself, have mercy on me. Rise up, rise up, rise up, rise up. Mm-hmm. Zanim się pożegnamy, to ja szybciutko powiem, że wybaczam pani Agnieszce z Bochni. No dobrze, ja się przyłączam i na koniec Buddha and the Blues, bez żadnych komentarzy, za to z lekkim zachwytem tytułowe nagranie z nowego albumu Andersa Osborna. Autopromocja. Zapraszamy na Wieczór Moniuszkowski w Trójce. Dziś, w 200. rocznicę urodzin twórcy opery narodowej Stanisława Moniuszki. Zaczynamy o 19:00. Gośćmi specjalnego wydania programu Kwestia Kultury będą profesor Elżbieta Nowicka i Jacek Kowalski, autor książki Straszny Dwór, czyli Sarmackie Korzenie Niepodległej. A po 20:00 na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej koncert pieśni romantycznego sarmatyzmu. Moniuszko i inni twórcy z epoki w nowych opracowaniach. Do usłyszenia. Mariusz Cieślik.